nasz menedżer ma układy. Słuchaj, Marek, puść ten wstęg. My Jarocin pokonamy i dziewczyny spocą się. Radio grają nasz kawałek o tym, że jesteśmy przeciw. Na ulicy taniec pałek, ja zarabiam na swe dzieci. Kontestacja, kontestacja, to jest dobre na wakacjach. A już w szkole wszyscy grzeczni, uczesani i bezpieczni. Kontestacja, kontestacja, to jest dobre na wakacjach. A już w szkole wszyscy grzeczni, uczesani i bezpieczni. Nic nie umiem i nic nie wiem, jestem matą bity w ciemię. Milion dziewczyn za mną szlocha, jestem gwiazdą, gwiazdą rocka. Polski rynek całkiem padł, czas wyruszyć w wielki świat. Bo wygłupiać się na scenie, pochałtużyć w telefonie. Walnąć bęben z łódką w czubie, gdzieś w Chicago, w polskim klubie. Tam przy bigie i przy frytkach Polski.